Kuhl parfüm kullanmak caiz mi? Bu konuda alimler arasında iki tane mezhep vardır. Diyoruz ki bu konudan kaçmak için bunu bırakmak daha iyidir, afdaldir. Bunu bırakmak daha iyidir, afdaldir diyoruz.